Og dermed vi kommet frem til det punkt i programmet hvor vi skal skru tiden tilbake i den hensikt å gå historien nærmere etter i sømmene. Kort sagt, kontrollere om historiebøkene våre forteller den hele og fulle sannhet om berømte historiske begivenheter. Og dermed trykker jeg på knappen. Utenfor byen Troja i den vestlige Lille Asia, og året er 1200 før Kristus. Byen har i lengre tid vært beleiret av atenere og spartanere, men i øyeblikket er det pause i krigshandlingene. Lunsjpause, faktisk. Og like ved meg her sitter en atener og spiser... Spartaner. Spartaner? Hvordan kan du vite det? Knekkebrød til lunsj. Der sitter en atener. Aha, og hvordan kan du vite det? Det er kvinner, vin og sang til lunsj. Men han som sitter der borte da? Og han er død. Nei, ikke han. Han som rør på seg. Og det er Homer, krigskorrespondenten vår. Han er gal. Han skriver om slaget på vers. Nå, hva er så galt med det? Ja, dette er jo slaget ved Troja. Slaget på vers var for mange år siden. Og mannen som sier dette, og som står ved siden av meg nå, det er en av de ledende herrførerne i den greske hæren, Odysseus. Og Odysseus, hvor lenge har beleiringen nå pågått? Tja, det begynner å nærme seg 10 år nå, og sant å si så begynner vi å bli temmelig lei av hele greia. Ja, vi planlegger faktisk å gi opp det hele og reise hjem. Men vil ikke trojanerne oppfatte det som en seier for dem? Ja, hvis de oppfatter det som en seier for meg, da må det jo være direkte dumme. Hvordan begynte egentlig denne krigen? Ja, det var i natt for 10 år siden så kom noen trojanere og dro med seg Helena, spartanerkongens søstre, til Paris. Til Paris? Ja, eller Paris da, som noen kaller han. Han er trojansk prins. Og det likte ikke spartanerkongen, nei. Ja, vel, da vi spurte han om hva han ville vi skulle gjøre i sakens anledning, så sa han, nei, det må gudene vite. Jaha. Ja, og så spurte vi gudene da, og de visste det. Ja, noen var faktisk så ivrige at de ble med i krigen. Ja, gir de intervjuer? Ja, de kan jo forsøke, men akkurat nå er de inne hos Achilles på lasarettet. Han er såret. Aha, i Achillessenen, formodde jeg. Nei, i foten. Men hva i all verden er det der? Hva mener du? En soldat med gummistøvler på bena? Jeg ante deg ikke at greske soldater brukte gummistøvler under slaget. Jeg forstår ikke hva de mener. Det der er jo helt vanlige slagstøvler. Ja, selvfølgelig. Men tilbake til saken. De nevnte at dere har tenkt å gi opp beleiringen. Hva med hesten? Hesten? Charlton hesten, mener jeg? Han er ikke med her. Nei, den trojanske hesten. Ja, hvilken annen da? De har jo masse hester. Den hesten det står i Gyllendals konversasjonsleksikon at dere bygget. Og den hesten? Nei, den var helt mislykket. Nå? Hvordan det? Ja, vi bygget denne hesten da, og så fylte den opp med vann, men med, så... Med vann? Ja, meningen var å lure hesten inn i Troja, og få en snikskytter til å skyte hull på den, slik at vannet ramte ut og druknet trojanerne. Ah, vel. Ja, men akkurat da vi hadde fylt den opp med vann og var klare til aksjon, var en trojansk snikskytter som skjøt hull på den, og dermed druknet 400 av våre beste folk. Men i Gyllendals konversasjonsleksikon så står det at dere fylte hesten med menn. Står det det? Ja, og at dere etterlot hesten og lot som dere dro bort. Sier du det? Ja, og at trojanerne dro hesten inn i byen som krigsbytte. Da natten falt på, trojanerne sov, sneg krenerne seg ut og åpnet portene for resten av hæren. Ja, men vi var jo dratt bort, vi. Nei, dere bare lot som dere dro bort. Virkeligheten lå dere gjemt i buskene utenfor. Så stormet dere inn, drepte trojanerne og vant krigen. Står alt det der i Gyllendals konversasjonsleksikon? Ja, det er gresk for meg. Nei, det er norsk, faktisk. Men tror du at det virker da? Ja, det står i boken da, men gudene vet. Ja, da får vi spørre en annen da. Oi! Her. Hørte du hva denne fyren her sa? Joa. Ja, hva synes du? Jeg vet ikke. Men hvis ikke du vet, hvem vet da? Gyllendal vet. Men skal vi gjøre det da? Vel, når det står i boka så. Men det snekkeren sørger for at hesten blir skuldsikker denne gang. Hvem av gudene var det? Det var Pegasus, en ordentlig lesehest. Han tror alt som står på trykk. Vel, da får jeg bare få lov til å ønske dem lykke til med deres videre krigshandlinger og med hjemreisen. De vil komme til å trenge det. Hva mener du med det? Homer skriver i Odysseen at reisen vil ta 10 år, den også. 20 år borte fra kona, det er lenge det. Ja, Homer er jo gal. Eller kanskje forut for sin tid, slik som jeg.